Ja, we hebben nu het afsluitende onderdeel. Je ziet hier op de stoep voor het consulaat allemaal gekleurde vakjes. Die zijn met gevaar voor eigen leven door een aantal van de aanwezigen hier aangebracht. Maar hebben ook stoepkrijt. En het idee is om nou je eigen vakje in te kleuren op de manier die jij wil. Je kan er een boodschap in schrijven, dan moet je wel een beetje klein schrijven. Je kan het gewoon kleuren met je eigen kleur. Je mag er een combinatie maken. Maar iedereen mag eigenlijk zijn stem, zijn of haar stem, op straat achterlaten. Met het idee van, ja, ik tel mee. Ja? Ik wil gehoord worden, ik wil gezien worden. En omdat we het linkst willen stemmen, hebben we ook rode limonade meegenomen. Toch? Begrijp ik. Wordt ook uitgedeeld. Dus je kan ook naar voren komen en dat hier doen. En dan gaan we dat nu gewoon lekker doen. Praten met je buren over wat ga je stemmen, wat ga je doen, wat ga je inkleuren, waarom eigenlijk, wat is je motivatie. En laat het democratisch proces nu een ingang nemen. En dan gaan we over, met een kwartiertje zijn we klaar en dan sluiten we af. Dus, actieve publieksparticipatie is dit onderdeel. Kom lekker limonade nemen. Krijtjes worden uitgedeeld door Douwe. En zoek een mooi plekje. Als er te weinig plekjes zijn, dan kunnen we uiteraard kan je delen. Hè? Dat is het mooie van dit soort dingen. Je kan altijd delen, toch? Ja, je mag alvast eentje kiezen hoor. Nou, het publiek stroomt naar de stemhokjes. En eens even kijken wat er allemaal getekend wordt. Ik zie een ster. Ik zie een vredesteken. Nog een vredesteken. Het is populair. Vredesymbool. Stem links, zie ik. Stem linkst. Allerlinkst is het best. Hoi, heb je al iets getekend? Ja, ja. Welke heb je gedaan? Oh, een vredesteken. Ja, die is meest toepasselijk. Ja, meest toepasselijk, absoluut. En een XR-teken zie ik. En een kraakteken. What happened? What happens there will happen here. Stem de vonk. Stem links. Fuck Trump zie ik staan. Fuck Trump. Of fuck Trump. Socialisme spreidt zich uit. Vrije verkiezingen zie ik staan. Ik zie Harry Lindelof. En, teken er nog een vredesteken bij. Ja, dat is leuk. Is dat nou, de toespraak is Justice for all. Trump. Trans rights matter. Viva España. Ja, want premier van Spanje is de enige die zijn bek durft open te trekken. Vreemd genoeg. Laatste nieuws vanmiddag is dat Trump wel wil praten, maar alleen als Iran zich totaal overgeeft. Dus praten ook een beetje moeilijk. Yes, definitely. Okay. Yeah, I think. Yeah.